obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, punktualnie 15. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Lepszą jakość świadczeń i poprawę sytuacji finansowej zakłada projekt o modernizacji szpitali. Przedstawił go minister zdrowia. O szansie na rozwój i większym prestiżu mówią wójtowie 10 gmin, które od 1 stycznia zostaną miastami. Wieczorem telefoniczna rozmowa Biden-Putin. Jednym z tematów sytuacja na Ukrainie. Poprawa sytuacji finansowej szpitali, lepsza jakość świadczeń medycznych i profesjonalizacja zarządzania. To są główne założenia reformy szpitali przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Resort przygotował projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Projekt ma wyznaczyć kierunek rozwoju szpitali na wiele lat. Tak o nowej ustawie mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Reforma dotyczy głównie aspektu finansowego lecznic i między innymi wprowadza nową instytucję, Agencję Rozwoju Szpitalnictwa. Tak jak mamy regulatora w postaci Ministerstwa Zdrowia, tak jak mamy płatnika w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia, tak będzie ośrodek nadzoru właścicielskiego w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił, że reforma ma pomóc w oddłużeniu szpitali. Dzisiaj sektor szpitalny generuje około 20 miliardów zadłużenia. To zadłużenie ogółem, ale to, co martwi nas zdecydowanie bardziej, to zadłużenie wymagalne, czyli zadłużenie przeterminowane, to 2 miliardy 100 milionów złotych. Projekt ustawy wprowadza także egzamin państwowy dla menedżerów szpitali, co ma podnieść jakość zarządzania placówkami medycznymi. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A więcej o reformie szpitali w dzisiejszym zapraszamy do Trójki. O tym, że dzięki zaangażowaniu naszych żołnierzy Polska jest bezpieczna, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON podczas spotkania w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie wskazywał, że codziennie żołnierze pełnią ważną rolę, między innymi w walce z epidemią koronawirusa. To już niemal 2 lata, odkąd żołnierze Wojska Polskiego wspierają cywilną służbę zdrowia, żeby zapewnić bezpieczeństwo. 2,5 tysiąca medyków wojskowych jest zaangażowanych w taką służbę. Kilka tysięcy żołnierzy, którzy wspierają cywilną służbę zdrowia. 16 szpitali wojskowych, laboratoria wojskowe także służą temu, żeby skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Minister podziękował też żołnierzom Sił Powietrznych. W tym roku w ramach akcji Serce wykonali oni 77 lotów, transportując organy do przeszczepu. 10 nowych miast pojawi się z początkiem nowego roku na mapie Polski. Premier wręczył dziś władzom tych miejscowości decyzję o przyznaniu praw miejskich. Wśród nich jest Olsztyn w powiecie częstochowskim. Status miasta to szansa na rozwój, ale wiąże się też ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem, mówi wójt Olsztyna Tomasz Kucharski. W rozmowach z urzędami i rozmowach z inwestorami, z partnerami, miasto i gmina jest inaczej traktowane niż sama gmina. Ja to traktuję tak, jako ukoronowanie pracy wolnego samorządu od 90 roku. Ukoronowanie pracy wielu kadencji to są te prawa miejskie. Olsztyn utracił prawa miejskie w wyniku represji carskich ponad 150 lat temu. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą dziś rozmawiać telefonicznie. Joe Biden i Władimir Putin mają omówić kwestie bezpieczeństwa i sytuację na Ukrainie. Według ukraińskiej ekspertki Marii Zołkina z Fundacji Inicjatywy Demokratyczne Rosji, Rosji nie opłaca się szeroko zakrojona agresja na Ukrainę, ale może zdecydować się na wzniecanie mniejszych konfliktów. Ekspertka zaznacza, że główne zadanie Rosji to zmiana układu sił. Putin chce gwarancji nierozszerzania NATO i ograniczenia kontyngentu we wschodnich krajach sojuszu. Dlatego, jak podkreśla Maria Zołkina, Kremlowi nie opłacałaby się pełnowymiarowa inwazja. Może się za to zdecydować na eskalację w Donbasie albo w basenie Morza Azowskiego. Rosja w ten sposób może zwiększyć napięcie i atmosferę strachu, ale taka lokalna operacja będzie zbyt mała, aby Zachód wcielił w życie obiecane sankcje dotyczące między innymi systemu SWIFT, czy też Nord Stream 2. Zdaniem ekspertki, USA, aby uspokoić Rosję, mogą namawiać Ukrainę do pewnych ustępstw dotyczących statusu Donbasu. Ukraińskie władze jednak nie będą skore do takich kroków, bowiem spotkałoby się to ze zdecydowanym sprzeciwem ukraińskiego społeczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Gablota z zegarkiem należącym do Wojciecha Korfantego została odsłonięta na lotnisku w Pyrzowicach. Złoty zegarek kieszonkowy przekazał metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Córki pana Wojciecha Korfantego przekazały go swojemu poprzednikowi, arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi. I on w ubiegłym roku ten zegarek z listem przekazał na moje ręce. I to się akurat zbiegło właśnie z tym, że to lotnisko otrzymało imię Wojciecha Korfantego. Wtedy pomyślałem sobie, nie możemy go trzymać w sejfie. Takim pięknym miejscem przechowania tego zegarka właśnie jest lotnisko jego imienia, bo tutaj dochodzi do pewnego spotkania jednak czasu i przestrzeni. Gablota znalazła się tuż obok tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Korfantemu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gaolecia, więc uważajmy na drogach. Nocą na termometrach od zera na krańcach wschodnich, 4 stopnie w centrum do 8 na zachodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro ciąg dalszy od wilży, też pochmurno i deszczowo. Do tego wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem w porywach do 75, a w górach do 90 km na godzinę. Jutro nie dość, że wszędzie temperatura dodatnia, to jeszcze jak wysoka. Będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7 na Podkarpaciu, 10 na Mazowszu i w Małopolsce, do nawet 12 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Jak długo może trwać Frontside z Piotrem Rogurskim to na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, także SMS-owo i telefonicznie najszybciej i najłatwiej. 2 dwójki i 7 trójek. Minut po godzinie 15. Tradycyjnie zaglądamy do kartki z kalendarza. Czwartek, 30 grudnia, przedostatni dzień tego roku. Słońce obudziło się 14 minut przed godziną 8. Zajdzie za niecałe 10 minut. No więc dzień potrwa w sumie 7 godzin i 45 minut. Co daje, że ten dzisiejszy już dłuższy o 3-4 minuty od najkrótszego w roku, tego sprzed tygodnia. Dziś imieniny Eugeniusza, Marcelego, Katarzyny i Sabiny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Z mądrości ludowych Eugeniego lud albo woda pokaże, czy w maju będzie pogoda. A że dziś też Eugenii, to jeśli da śnieg Eugenii, to się zima przemieni. Na razie odwilż za oknami. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, synoptycy na jutro zapowiadają nawet do 12 stopni Celsjusza. To z kartki z kalendarza, ale nie wszystko, bo przed nami teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. A w tymże najlepsze życzenia urodzinowe. J.K., wokalista zespołu Jamiroquai, kończy 52 lata. I must have died and gone to heaven. Zdrowie, oczywiście tematy zdrowotne też będą się pojawiać, uzupełniania kolekcji, o takie życzenia być może wskazane do niezwykłego artysty, wokalisty Jamiroquai. JK obchodzi dziś urodziny, mówi o tym, bo jest właścicielem jednej z największych prywatnych kolekcji samochodów na świecie. Z tego co wiem, to około 40 białych kruków posiada. No to może takie życzenia, niech się spełnią. Najlepsze życzenia. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Motoryzacyjnych tematów dzisiaj nie zabraknie w audycji popołudniowej, ale teraz o zdrowiu. W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Polsce ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem. O tym dziś poinformowało Ministerstwo Zdrowia, potwierdzając, że od wczoraj zmarło 709 zakażonych osób. Mija pół roku od uzgodnienia w Unii Europejskiej certyfikatów covidowych. Zawierają one informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz przebytym zakażeniu. W założeniu dokumenty miały ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te plany. O szczegółach Beata Płomecka. Przedstawiciele europejskich instytucji mówią o sukcesie. Unijne certyfikaty covidowe pozwalają uniknąć wielu rozwiązań krajowych, chaosu i problemów. Komentował unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Certyfikaty zostały uzgodnione w rekordowym czasie, podkreślała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaproponowaliśmy je w marcu, 3 miesiące później były zatwierdzone, ale ostatnio kilka krajów wprowadziło dodatkowe wymogi, tłumacząc to sytuacją nadzwyczajną i rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Europejczycy chcący wjechać m.in. do Włoch czy Portugalii, mimo zaszczepienia, musieli mieć negatywne wyniki testów. Certyfikaty miały być ważne rok od pełnego zaszczepienia. Od 1 lutego ten okres zostanie skrócony do 9 miesięcy. To ma zachęcić do przyjmowania dawek przypominających. A aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. To Trójka, 21 minut po 15. I'm muzyki i ciekawych tematów mam dla Państwa zaproszenia na trójkowy koncert. Łódzka formacja Hedon rozpocznie koncertowy rok właśnie tu na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół zagra już w najbliższą niedzielę 2 stycznia po godzinie 19. Będzie można przekonać się, jak brzmi Hedon Anno Domini 2022 w najbliższą niedzielę po 19. Transmisja na antenie Trójki w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To nie tylko do usłyszenia, także do zobaczenia. Mogą Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu tu na żywo i rozpocząć koncertowo rok 2022. Proszę pisać na adres zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, hasło koncert. Light's path down cobbled lane, which I of what will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshanna, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast sprout golden tips. Najważniejsze informacje drogowe, skrót wiadomości, sport i pogoda już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? W Media Expert jest czyszczenie magazynów. Ty, to możemy teraz kupić ten, no. Wszystko, co chcieliśmy, Marian, bo teraz jeszcze są multirabaty, czyli jak kupimy 5 rzeczy, to za 5 zapłacimy tylko złotówkę. No, to właśnie chciałem powiedzieć. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Dlaczego rodzinne czytanie jest tak ważne? Rodzinne czytanie to największa inwestycja w rozwój nie tylko naszych dzieci, ale także naszych relacji z nimi. Czytając wspólnie zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa, bliskości. Wysyłamy do dziecka komunikat, że jest dla nas ważne. Tym samym stwarzamy warunki, w których rozwój intelektualny i emocjonalny, jaki niesie za sobą czytanie, od razu wchodzi na głębszy poziom. Dlatego puszczanie audiobooków, a nie tej porze bajek na ekranie, tego za nas, mówiąc kolokwialnie, nie załatwi, ponieważ najważniejsza we wspólnym czytaniu jest bliskość. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spokój, o jakim marzysz, możesz mieć w wolny dzień albo na spacerze wśród dźwięków, które lubisz. Właśnie taki spokój na dłużej daje kredyt gotówkowy w Crédit Agricole. Weź tani kredyt bez prowizji i ciesz się świętym spokojem przez cały okres spłaty. Gwarantujemy, że twoje raty nie wzrosną. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Cały bank dla ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Promocja kredyt dla ciebie edycja druga trwa do 16 stycznia 2022 roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu. Szczegóły na www.creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. 15.29, a zatem w drogę. Radio Navigator. Istotne wiadomości drogowe ma dla nas Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek fragment autostrady A2 na zachodzie, który jest wyłączony z ruchu w stronę Poznania. Na 95. kilometrze są problemy z ciężarówką. Trzeba omijać odcinek od węzła Trzciel do węzła Nowy Tomyśl. Na czwórce Tłoczno od Balic do Skawiny, na jezdni do Tarnowa. W Warszawie korki w obie strony na S8. Na jezdni w stronę Łodzi między węzłami Modlińska i Wisłostrada zderzyły się dwa samochody osobowe. Było zwężenie, już go nie ma, ale korek pozostał. Ciasno również w stronę Białegostoku. Trzeba zwolnić na wysokości Bemowa, a płynniejszy ruch mniej więcej od Żoliborza. Na Zakopiance niełatwo w stronę Zakopanego. Pierwszy postój na wysokości Krzeczowa, potem pod Skomielną Białą, gdzie S7 łączy się z drogą 28. Kolejny korek między Rdzawką a Klikuszową, następnie między Nowym Targiem a Szaflarami i na wysokości Poronina. Utrudnienia mamy również na drodze numer 10 między Suchaniem a Reczem. To krajowa dziesiątka. W miejscowości Nosowo zdarzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Natomiast zablokowana jest ta trasa w miejscowości Wapnica. To 77 kilometr. Tam trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. I jeszcze 19 Lublin-Kraśnik w Niedrzwicy Dużej. Doszło do dachowania osobówki. Tam ruch częścią jezdni na zmianę. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. 15.30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. 14 325 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce minionej doby. To 15% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 709 osób. 3/4 spośród nich były niezaszczepione. Wszystko wskazuje na to, że 10 stycznia dzieci wrócą do nauki stacjonarnej, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski zastrzegł jednak, że decyzje w tej sprawie będą zależeć od sytuacji pandemicznej. Prognozy wskazują, że wariant Omikron zacznie dominować w Polsce pod koniec stycznia. Premier wręczył władzom 10 miejscowości decyzję o przyznaniu praw miejskich. Część z tych gmin odzyskała ten status po 150 latach. Zostały wtedy zdegradowane na rozkaz cara. Od 1 stycznia miastami będą Cegłów, Iwaniska, Pruszcz, Izbica, Jedlnia, Letnisko, Lutomiersk, Bolimów, Nowe Miasto, Kaczory i Olsztyn na Śląsku. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą dziś rozmawiać telefonicznie. Joe Biden i Władimir Putin mają omówić kwestie bezpieczeństwa i sytuacja na Ukrainie. New York Times ocenia, że rosyjski prezydent wyraźnie chce wrócić do metod uprawiania dyplomacji znanych z czasów zimnej wojny. Wall Street Journal pisze natomiast, że można to oceniać jako element szerszego rosyjskiego planu powrotu do polityki stref wpływów. Do tej rozmowy wrócimy po godzinie 17, a pełny serwis Trójki za 28 minut o 16. Tymczasem czas na sport. Robert Grzędowski. Paulo Sousa opuścił reprezentację Polski i stał się wrogiem numer jeden polskiego futbolu. Od wczorajszego wieczora Portugalczyk jest trenerem brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej zapłacił odszkodowanie, a media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności. Oszukał i rozczarował wszystkich. To wpis piłkarza Górnika, byłego reprezentanta Niemiec, Łukasza Podolskiego. I takie słowa właśnie powtarzają się najczęściej. A PZPN szuka nowego trenera, nazwisko następcy Sousy mamy poznać na początku stycznia. Faworytem ekspertów i dziennikarzy Adam Nawałka, mówi o tym były reprezentant kraju Artur Wichniarek. Na teraz i w tym momencie to jest chyba dla mnie dzisiaj jedyny kandydat, który byłby sensownym rozwiązaniem, bo faktycznie czasu na to, żeby poznać reprezentację nie ma wiele, a Adam Nawałka z wieloma zawodnikami tej kadry nie już pracował z filarami tej reprezentacji. Także to jest na pewno plus i to jest na pewno wygranie tego czasu, którego w sumie ten nowy trener mieć nie będzie. W marcu mecze barażowe o awans na Mistrzostwa Świata, dokładnie 24 marca półfinał tych baraży z Rosją w Moskwie. Zaglądamy na alpejskie stoki, a tam pogoda torpeduje kolejne zawody. Dzisiejszy supergigant alpejskiego Pucharu Świata mężczyzn we włoskim Bormio odwołany. Powodem takiej decyzji właśnie złe warunki pogodowe. Panowie w Pucharze Świata będą się ścigać już w nowym roku. Panie też wrócą na stoki po Sylwestrze, ale w ich przypadku odwołano rywalizację w Mariborze. Decyzja jest spowodowana obecną sytuacją na stoku i niekorzystną prognozą pogody. W Słowenii 8 stycznia miał odbyć się slalom giganta, dzień później zaplanowana była rywalizacja w slalomie. Ja przypominam, że najlepsza polska alpejka Maryna Gąsienica-Daniel przebywa na kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem. I jeszcze szachy, Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych na PGE Narodowym w Warszawie. Niestety chyba żegnamy się z medalem po 13 rundach w blicu. Jan Krzysztof Duda na 24 miejscu. Szachy na Narodowym, to chyba niewygodnie się tak gra, prawda? Bo trawa to może wchodzić w szachownicę. Chłopaki grają jednak w budynku na szczęście, w centrum medialnym. Z ekspertem szachowym będziemy rozmawiać po godzinie 16 właśnie o tym turnieju i w ogóle o fenomenie szachów błyskawicznych. A z tobą, Robert, usłyszymy się już za 2 godziny. Tak jest, wracam. Teraz o pogodzie, bo wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Uważajmy, na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Nocą na termometrach od zera na krańcach wschodnich do plus 8 na zachodzie. Rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro też pochmurno i deszczowo. Ciąg dalszy od wilży na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, nawet do 12 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. Get it. Redaktorze, zlituj się pan. Wcześniej Jamiroquai, teraz Red Hot, czyli Peppers. Człowiek chciałby spokojnie do domu wrócić. A no właśnie, nóżka z gazu, powolutku, powolutku, nie tak szybko. Dziś na 6-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej numer 871 między Stalową Wolą a miejscowością Jamnica został zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. A o znaczeniu tego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności, ale i w kontekście nas wszystkich za kółkiem, wszystkich użytkowników dróg. Już teraz Robert Pytka. 3 stycznia, 3 lipca, wrzesień, październik, listopad. Mógłbym tak długo wymieniać kolejne miesiące i konkretne daty, które w sposób niezwykle tragiczny zapisały się w historii tego fragmentu drogi. Szczególnie tragiczne wydarzenie miało miejsce 3 lipca. Zginęli bowiem niespełna 40-letni małżonkowie, rodzice 3 chłopców, a osierocił ich pijany kierowca, pędzący z prędkością ponad 120 km na godzinę. To w pewnym sensie przelało czarę goryczy i do natychmiastowego działania wkroczył mieszkaniec Stalowej Woli, wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na tym odcinku w ciągu ostatnich 8 lat doszło do ponad 100 zdarzeń drogowych, 22 wypadki drogowe, 26 osób rannych, no i niestety 8 ofiar śmiertelnych. I stąd po tej właśnie analizie statystycznej podjęta decyzja, aby zainstalować odcinkowy pomiar prędkości, tak aby tutaj uspokoić ruch, tak aby każdy, kto przejeżdża tym odcinkiem drogi, mógł czuć się bezpiecznie i w sposób spokojny, komfortowy dotrzeć do celu. A od dziś i oficjalnie i formalnie ma być bezpieczniej. O znaczeniu i roli odcinkowych pomiarów prędkości mówił główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Mam nadzieję, że kierowcy wezmą sobie do serca to, że trzeba dbać o bezpieczeństwo i zdejmą nogę z gazu, że tutaj nie będzie już dochodziło do tragicznych zdarzeń drogowych. Odcinkowe pomiary prędkości dyscyplinują kierowców i znacznie poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach. Nasze dotychczasowe statystyki to pokazują. W miejscach, w których ginęli ludzie, po zamontowaniu odcinkowych pomiarów prędkości, można powiedzieć, że ruch się uspokaja. Od 50 do 80% zmniejsza się liczba wypadków i osób rannych w tych miejscach. Odcinkowe pomiary prędkości to nie jedyny oręż w walce z drogowymi piratami. W chwili obecnej Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje ponad 500 urządzeniami do kontroli prędkości. Są to fotoradary punktowe, stacjonarne, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle oraz nieoznakowane pojazdy wyposażone w fotorejestratory. Biorąc pod uwagę, że w tym roku od stycznia do listopada wszystkie urządzenia pomiarowe odnotowały ponad 1 milion 364 tysiące przekroczeń prędkości, to kierowcy muszą się mieć na baczności. A tak przy okazji, co sądzi o tym jeden z nich, który dopiero co wysiadł z auta na wysokości początku pomiarów Stalowej Woli? Myślę, że pomoże. Jest to konkretne wsparcie takiej infrastruktury drogowej, no i wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa. Nie będzie kusiło, żeby jechać szybciej? Będą duże sankcje? No właśnie, myślę, że też to jest sposób, aby no właśnie wzmocnić to bezpieczeństwo. Dlatego fajnie, że coś takiego w tym miejscu powstało. Ale czy te urządzenia powodują, że jest bezpieczniej? Wątpliwości rozwiewa Weronika Biduń, dyrektor Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wykonywane przez nas analizy pokazują, że ta skuteczność jest bardzo wysoka, 80-90%. Więc jeżeli w danym miejscu dochodziło do zdarzeń po dłuższym okresie czasu, czy nawet krótszym, tak, w zależności od umiejscowienia, okazuje się, że takie urządzenia spełniały swoje zadanie. Kierujący, ale i piesi muszą sobie zdawać sprawę z faktu, że zmienił się także taryfikator wysokości mandatów. I tu, jak podkreślił minister Weber, za działaniami infrastrukturalnymi muszą iść też działania prawne. Nowe przepisy są w głównej mierze związane z takim punktowym podniesieniem mandatów drogowych za te najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Chcemy z polskich dróg wyeliminować piratów drogowych, a także wyrugować tych, którzy siadają za kółko po użyciu alkoholu albo są pijani. Dodajmy, że na fragmencie drogi wojewódzkiej numer 871 między Stalową Wolą a Jamnicą, gdzie został zamontowany właśnie odcinkowy pomiar prędkości, można jechać nie szybciej niż 80 km na godzinę. Znaczy, no, zgodnie z przepisami oczywiście. O odcinkowych pomiarach prędkości, o bezpieczeństwie na drogach, także o nowym taryfikatorze i o tym, czy wolniej to bezpieczniej, porozmawiamy już za chwilę z ekspertem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za kwadrans 16. Turns to- like a sleep twitch. Za 12 minut godzina 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam z Tczewa, z pięknego Kuciewie. Odwzajemniamy. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że ruszył kolejne miejsce, gdzie mierzona jest odcinkowo prędkość. Pana zdaniem jako eksperta to dobra broń w walce z piratami na drogach? Bardzo. Przez 2 lata byłem dyrektorem Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i zawsze stawiałem na odcinkowe pomiary prędkości. Kierowca przez dłuższy odcinek drogi musi jechać z dozwoloną prędkością. Ten odcinek, o którym tu dziś mówiliśmy, 6,5 kilometra, ale są też krótsze i dłuższe. Proszę pana, to przez 6,5 kilometra jest wielce prawdopodobne, że ten kierowca będzie jechał z prędkością dozwoloną, a co za tym idzie bezpieczną. No, między innymi Kolbuszowa na Podkarpaciu, też takie miejsce. W Warszawie też mamy przy węźle Bemowo i Marki 2 takie miejsca, 2 odcinki, gdzie mierzona jest prędkość. To dotyczy nie tylko kierowców samochodów osobowych, także ciężarowych. Myśli pan, że poza tymi odcinkami jednak kierowcy nie będą mocniej naciskali na gaz? Myślę, że zdecydowanie będą jeździć wolniej po 1 stycznia. Przypomnę tylko, że wchodzi nowy taryfikator mandatów karnych, bardzo represyjny, restrykcyjny. Ba, no jest to jazda bez trzymanki. No, grozi nam maksymalny mandat nawet do 5 000 zł za poważne naruszenia przepisów prawa, a w przypadku przekroczenia prędkości, no w granicach od 31 km na godzinę, nawet do powyżej 60 km na godzinę, grożą mandaty karne nawet do 2,5 tysiąca złotych. No, za te grzeszki, za te grzeszki nieduże nawet, to też już wzrosną. Porównując bieżący taryfikator, niezmieniany, bo kiedyś o tym mówiliśmy, od prawie ćwierć wiecza, jeśli chodzi o wysokość mandatów, niedostosowane do obecnych warunków, także gospodarczych, do naszych zarobków. Gdybyśmy mieli bieżący, obecnie jeszcze, dziś, jutro obowiązujący taryfikator porównać do tego, co będzie po 1 stycznia, to jak bardzo zmienią się kary? Mówimy o punktach karnych i mandatach? Proszę pana, ten obecny taryfikator jest bardziej liberalny i daje mniej szans na interpretację swobodną, jeżeli chodzi o naruszenie przepisów prawa policjantowi. Proszę zauważyć, że w formie literalnej są opisane najbardziej powszechne, rażące naruszenie przepisów prawa i są tam przypisane wartości punktowe, a także mandaty karne, więc kierowca miał jasną, precyzyjną informację, ile zapłaci mandatu karnego za dane naruszenie i te widełki były małe, rzędu od 100 do 200 zł. To ten nowy taryfikator mandatów karnych przewiduje bardzo duże rozbieżności. A więc tutaj duże pole do popisu będzie miał policjant. Najwięcej jakich przewinień jest na naszych drogach? Takich właśnie przekroczenie prędkości na przykład od 10 do 20 km na godzinę? Bingo, dokładnie. No przecież przyjmuje się, że jest tak. No, znakomita większość z nas twierdzi, że do 9 km na godzinę możemy bezkarnie łamać ograniczenia prędkości, ba, czasami policjanci na to nie zwracają uwagi, akceptują te przekroczenia. No myślę, że po 1 stycznia, jeżeli ktoś już przekroczy prędkość od 31 km na godzinę do 40, to musi mieć świadomość tego, że będzie mu groził mandat karny w wysokości 800 zł, że za nawet najmniejsze przekroczenia prędkości policjanci będą interweniować, zatrzymywać do kontroli i myślę, że pouczać, zwracać uwagę, że tak nie wolno, że jest to naruszenie. Te najbardziej niebezpieczne zachowania na naszych drogach, a co za tym idzie najsurowsze kary, czego będą dotyczyły po 1 stycznia? No, rażące przekroczenia prędkości rzędu więcej niż 50 km na godzinę, ale wszystkie przepisy, wszystkie naruszenia, które dotyczą nieprawidłowego zachowania się wobec pieszych, a więc przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed przejściem, omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed zebrą w celu przepuszczenia pieszego, a więc nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych. Za to grozi minimalny mandat w wysokości 1500 zł, ale także cała paleta naruszeń związanych z wykroczeniami tak zwanymi na przejazdach kolejowych, tak? A więc wjeżdżanie na przejazdy, się świeci światło czerwone, gdy zapory są zamknięte, jeszcze nie podniesione, no minimalny mandat karny w wysokości 2000 zł. I powiem panu tylko tak, ja byłem zwolennikiem podwyższenia mandatów karnych, natomiast twierdzę, że cel jest bardzo słuszny, natomiast sposób wykonania i ta skala tych podwyżek, no po prostu moim zdaniem budzi dużo kontrowersji. No, ja po no bo będzie bolało po kieszeni, to dlatego. No jeżeli ta kara zostanie wyegzekwowana, to najbardziej tak. Natomiast są też punkty karne. Są też punkty karne. Panie redaktorze, jest pan kierowcą, tak? No i wiem, że nie rok, a 2 lata już będzie można zbierać taką liczbę punktów karnych. A więc punkty będą usuwane po upływie 2 lat, ale pod warunkiem, że osoba zapłaci mandat karny, bo jeżeli nie zapłaci mandatu karnego, to ten czasokres zostanie wydłużony. Brawo na stojąco dla resortu za tą zmianę. Natomiast jakbym mógł jako praktyk podpowiedzieć jedną rzecz. Proszę zobaczyć, łatwo będzie w tej chwili przekroczyć liczbę 24 punktów karnych i w gorszej sytuacji będą ci, którzy są kierowcami zawodowymi, kierują tirami, autobusami, bo jeżeli przekroczą liczbę 24 punktów karnych, a ta pula, ten konsztans 20 także dotyczy, to taka osoba będzie musiała zdawać egzamin sprawdzający na wszystkie kategorie, więc kierowcy zawodowi są w gorszej sytuacji. Jakbym mógł. Ale też większa odpowiedzialność na nich ciąży, prawda? Ale że takie grzeszki nie uchodzą kierowcy zawodowemu. Ale ma pan rację. Ja to wielokrotnie mówiłem, że to jest szlachta wśród kierowców, ale jeżeli ma pan wszystkie kategorie, jest pan kierowcą zawodowym, robi pan setki tysięcy kilometrów, tak? I przekracza pan, tak jak kierowca amator, liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów prawa, to zdaje pan wszystko od początku. Całe tak zwane abecadło, więc kategoria A, B, C, D, D plus E. A więc moja gorąca prośba do resortu infrastruktury, do rządzących, do parlamentarzystów, panie i panowie, a może zastanówmy się, żeby podnieść próg punkt karny, którego nie można przekroczyć, zawodowych, na przykład z 24 do 48, bo jest kolejny pomysł. My żyjemy już w Polsce cyfrowej. Przechodzimy już od Polski papierowej przez analogową do cyfrową, a żeby do CEPiKu 2 wprowadzić taką funkcjonalność, że